أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. هر قسم کی تاریخ حمد و ثنا بزرگی وڈائی اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے جگائے جو ہے پوری کائنات جو اکیلو خالق مالک ہے، بے حساب کروڑوں درود سید المرسلین رحمت للعالمین ساقی کوثر خیر الورا احمد مجتبی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک پہ ہوجن، جن کی اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کی ہدایت لا مبعوث فرمایو. مختصر حمد و صلاۃ ہاں بعد انتظامیہ کی طرف نماز کے موضوع تے گلہن جو حکم ملیو آ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تو بنی الاسلام علی خمس، صحیح بخاری روایت ہے، مشہور روایت ہے. اسلام جو بنیاد پنج رکنن تے ہے، پ پہلو رکن کلمہ شہادت آ، ایمان آن کا پو کلمے پڑھن کا پو بے نمبر تے نماز ہے. اے حقیقت میں کلمے جو مقصد جو ہے تو لا الہ نہ کو معبود ہن معبود جی مانا ہونے جی عبادت کی بنے عبادت نماز ہے بڑے میں بڑی عبادت ہے. جے کدے کو شخص نماز ادا کرے تو مانا ہن معبود تسلیم کیا نماز نہ تو پڑھے تو مانا پنجے کلمے سان سچو نہ ہے نماز نہ تو پڑھے تو ہن جے کلمے میں بڑو فرق ہے تو جو کلمے جو مقصد ہے تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اللہ کھا سوا کو معبود نہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ جا رسول ہیں تو معلوم تھو تو اسلام میں داخل تھن کا پو کلمے ادا کرن کا پو نماز دین جو اہم رکن ہے سوائے تجھے بے ہوشی جے تو کہ نماز یا معاف نہ ہے. اللہ آسانی دینی سفر میں آہیں تو چین جگہ تے برکاتو پڑھ ہکڑی نماز جگہ تے بن نمازوں گل پڑھ چھڑنی نہ ہے. جہاد میں آہیں اللہ جی راہ میں بڑی بیٹھو دشمن سا مقابلو سکتا ہکڑی رکات پڑھ ضرور منا ایڑی حالت میں نماز معاف نہ ہے تو اللہ جبانا گھومی بیٹھو پھری بیٹھو ہوٹل تے چاپلوسی کری بیٹھو بازار میں گھری گھومی بیٹھو بنی بارو کری بیٹھو گھر میں بیٹھو آئیں تو کہ کا پرواہ نہ ہے. ناکامی نامراد شخص کی نشانی آئے تو بے نمازی ہوں دو قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. اللہ پنجے کامیاب ان جو ذکر بیان تو کرتا کہ کامیاب مومن ویا کامیاب ویا ہر انسان کامیابی چاہے تو تا ناکامی چاہے ہوتا کو بھی شخص ننڈو ہوجے چاہے بڑو ہوجے عام ہوجے چاہے خاص ہوجے مرد ہوجے چاہے عورت ہوجے انسان جی فطرت میں ایسے شامل آئے تو کہڑے بھی عمل کر کھا اگ آن میں کامیاب تھا ناکامی کے کھے پسند نہ آئے. اللہ فرمائے تو اچھو تاں کے بجائیں تو کامیاب انسان کے لوا باقی دنیا جی کامیابی جلا تو ماشاءاللہ پانا دین را دیکھ کرنا ہے دنیا کے حاصل کرن جلا دنیا کے کامیاب کرن جلا پان دین رات صبح شام طوفان در یعنی کہ شے جی پرواہ نہ ہے کئی بس کامیابی حاصل کرنی ہے وہ ڈٹھو یار کامیابی کرنی پہ تو ملے وٹ ونجو کو تعویذ لکھائیو من کو کامیابی ملے یہ سمولی صاحب پہری جو کون مارو دندو تمام بہترین کاروبار فرسٹ کلاس کے لیو ہاں مزو آہی کون کو ایڑو کو تعویذ دے تو کامیاب تھی ونے ایکڑی گال ذہن میں رکھ جا ای ہوئی مولی صاحب توارے گوٹھو یا تواری مسجد میں روپیہ 5000 مولی جاری کی قیمت اتری آئے 5000 انہاں کا متے پگار کون کرن تو جن ضرورت ہی کون ضرورت سب تواں کے نبا ہے نا مسکین کی ضرورت ہے کہ مولی صاحب ائی تواں سجو نی اللہ اللہ کدے نے کے پیسن کی ضرورت ہی کانے پر ہاں سوچو تے جے کرے ہن والے تعویذ اساں تو کم بینو ٹینو چونو لکھن گالے کتے بدو ان جو دماغ خراب ہے جو تو 10000 جو نوکری وڈو کرے پو ایڑو تعویذ پان تو کوندو کرے ہن یہ پگار لکھ کھن تھی ونے یہ سب گالوں تو بابا چوتھا پنجا عقیدے کے خراب کیا کامیابی چھامیا قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون فرمائی کامیاب یا او مومن دے کہ پینجی نماز ان میں رب کھانٹ جنوارا خوش ہو خود وقت تیار کنوارا نماز میں بیٹھان پنجے رب کھان ڈجن پیا بیہدو کتے جدن کو نماز پڑھے ہی کون تو منا بے خوبا نماز پڑھے کون تو منا ہن کے پنجے رب جو کو خوف نہ ہے مرن جو خوف نہ ہے قبر جو خوف نہ ہے حشر جو خوف نہ ہے ہن کے کہ قسم دی پرواہ نہ ہے ان کرے ہی سکون سان نہ نماز تو پڑھے نہ روزہ تو رکھے نہ زکات تو دے کہ قسم دی فکر نہ ہے کیڑی تنبیہ کیڑی سختی ہے جنگ خندق لگی مسلمان ہی کافر دی جنگ لگی پئی ہے مقابلہ سخت تھو اترو سخت تھو جو اللہ جو رسول جی صحابہ جی ظہر جی نماز نکری ہوئی عصر نماز نکری ہوئی مغرب نماز نکری ہوئی رات تھی ہے جنگ ختم تھی ہے عشاء جو وقت تھی ہوا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مؤذن کے جو اذان دے اذان دی نہیں تکبیر لگا پہری زور پڑھایو پو عصر پو مغرب پو عشاء نمبر وار ترتیب وار پر نماز کا وہ چادا چون اللہ تعالی کافرن دے قبرن کے جہنم دی با تھا جہنم دے ٹانڈن سان بھرے جو انہن دے مقابلے میں اساں ایڈا مشغول تھی ویاسوں جو اساں کھاں وچی نماز اصل نماز میں نکلی ہوئی حالانکہ وہ ساگیا مانو ہا جن اللہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مکے میں ستایو یہ ساگیا مانو ہا جن طائف میں رتو رت کرے چلیو ہے یہ ساگیا مانو ہا جن بدر کے اندر وڈو نقصان انو یاب کر جنگ احد میں دنو پاڑا انہوں وقت کہاں بدوا کانو پر کیری بدوا نو انن دے کرے اساں جی عصر جی نماز نکری ہوئی صحیح بخاری روایت اللہ جی رسول فرمایو جن شخص کان عصر جی نماز نکری ہوئی ان کے کو بزر کون ہوئی یہی بیٹھو رہو نماز وقت حلیو گئو فکا انما وہ تیرا آل و مال ہو جن تیرے جو آل عیال مال دولت سب کچھ تباہ برباد یا عمر بھر جی گال کان کیا لے نماز نماز نماز نماز نماز نماز عربی میں یعنی کچہری میں لگو رہو کچہری یہ پوڑا پوڑا بیٹھا ہوا جی ملسن والا بدو تیاریوں کدا مانو اٹھ اٹھ دی اوا فلم ڈسنیا ادا ہیر فلم تو تجھے جے کھیسے میں آ مرد ہو جے چاہے عورت ہو جے پوڑو ہو جے پکو ہو جے پر اے جے شہرن میں گٹر نالو صاف کرنا نہ تو کھا ودیق بیٹھی رکھے بیٹھان صاحب ابھی پہنچ رہا ہوں ہاں آنٹ جو کہ ضرورت پئے بس فلم شروع کیا ہے کیڑی ضرورت ہے چار وجن جی گھر گھر جی حال کون پیو کیا آں تے چاہ تو ہر کھیسے میں ایسے موجود ا ہاری کنڈو پانی پیو ورائے پر اد نظر دا اڑے میرا نباگا تو جو باقی دی 20 منٹ دا وجن نہیں جی سائیں ہاں ساکیا پانی جو مسئلہ ہے نا وڑی فلم جو وی گانے جو مسئلہ ہے نوجوان تے نیٹ کھاں اوتھے کون تو چھو جان ہن میں نیٹ لگل ہے منہ تدا ساگی رکھیا 500 واری چو تے دکھا رہے چلا کراچی میں رہو خبر پے دی رکھو دا جھاتو تے گالی ائے تو اساں وٹ کا پروا کن فرمائے ہن شخص بغیر کہیں عذر دے نماز پڑھی ضائع کرے شدی اے نہ سمجھے تم کے کچھ کون دیو فکان نہ ما بتر اہل و مال ہو جن تن جو اہل عیال مال سب کچھ تو دولت تباہ تھی یہ پنی تباہی کے سلے پیو اللہ جو سوچ کے لیے محبت نباس سا محمد رسول اللہ والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا فرمائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ جا رسول ایں دیکھ کے ان سان گھر ساتھیاں ہیں پان میں وڈی محبت تن کافرن تے وڈا سکتا ہیں روحما بينهم پان ۾ وڏي محبت آهي اڄ ٻه ڀائر سان هڪ ٻئي کي ڏسڻ جي لاءِ تيار نه آهيون هڪڙو ئي ٿلو آهي هڪڙو ئي گھر آهي ائين آهي محبت پر آئون به تر جو ماڻهو کي ٻاهر جو آئون ڪراچي ۾ سٺا ٿي پيو جوانی رتے نہیں تو اسا خبر آئے تا جا سانجی کیتری ایک بے سا محبت آئے بھا بھا جو کونے فرمایا مومن کی نشانی آ کانے رسول اللہ تعالی فرمایا دے کوئی شخص نکتو اٹھا نکرے پیو اللہ تعالی فرشتے کے موکلیو بھی شخص جنی پیو گستے پینے کا پوچھتے ونے کے لہاں تو یہ ہمرا نتو گست ہمرا ملس فرشتو بہ انسان ودی خبر کنا یار فنانے گوڑ تھو جا خیر سان چکو مجو بھا ہے مسلمان بھا ہے رسا ملن تھو جا چو کیوں ہن سان مکھے محبت ہے بھلا تو توتے کو ہن کرے تھورو کا چھ تھورو کچھ کون کرے کو دین وٹھن کو لکھو کو پیسو چونکو کچھ بھی آؤں ہن سان صرف اللہ کارن محبت رکھا تو اللہ کارن سان ملن پیو ونیا پیو کو مجھے ان میں کم نہ لے پھر سٹھا تو جائے خوش تھی ونی رب کریم مکھے موکلیو تو کے بدھان جے لا تے جیں تو ان پنجے مسلمان بھا سا محبت تو کریں اللہ تو سائیں محبت تو روحما بینہم ترام رکان سجدا تی پان میں وڈی محبت تن کافرن تے وڈا سکتان تو رسندے مجھے پیغمبر کے کرے رکو جی حالت میں ملندو تو کرے تو کہ سجدے جی حالت میں ملندو یبتغون فضلا من اللہ رضوانا اللہ جی رضا مدین جو فضل چاہین تھا سیما ہوں فی وجوہ من سر سجود جنجے پیشان تے سجن جا نشان پہ جی چکان تجھی پیشانی رکھ دام پہنچ دو تو اللہ جا بانا آئیو ہی سال کھاں پہنچ سو بھی عید نماز پر سال کھاں پو پر کیت ارہاب نبھاگا تاں کہ گوٹھ میں ضرور ملنا جو کوئی عید کو نہ پڑھنا ملنا نہ ملنا ہوں ذمہ دار ہے پر کپڑا نواں پائیں دو جوتا نواں پائیں دو نہ ہوں دا تو پردن کے مجبور کرو تو مکھے نواں جوتا نواں کپڑا پر تنجو چھاوانے عید میں عائشہ رضی اللہ عنہ فرمائے تھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم راتن جو ادیت دگھی عبادت کندا ہوا بیٹھے بیٹھے قیام میں سندن پیرن میں سوج اچی ویندی ہی ٹھامے سوجیندی پیرن میں کھاجے کرے نماز کرے پر اج خبر پئے تے سکرن شہر میں مجھے تاں جی خبر تو بتایا خبر پئے تے سکرن شہر میں یار ڈپو تے کھنڈ بدھو تو 40 واری دیہ میں تھی ہوئی ہے آؤں قسم کھڑی تو جان تا فجر جو ننڈ کو نہ کندے لین میں بیٹھو دے 10 کلاک تو جا پیر سجی ویندا پر 20 روپے نال تے ذلیل تھینے پر اللہ جے در نہیں دے کیڑی لالچ انسان میں والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما اللہ فرمائے تو منہ جا بانا جو راتوں کے تھوں گزرن کدے قیام جی حالت میں تے کدے سجدے جی حالت میں تے کدے رکوع جی حالت میں تتجافا جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا مما رزقناهم ينفقون تی مجن بانن جی حالت کیڑی آئے ہن جو پاسرا جو پسرن کا جدا ہوندی آئن ہی رات جو وقت آدھی رات جو پنجا پان کے بسترے کا جدا کرے ہندے کھٹ کا جدا کرے تے مجھے ساموں بیاندان پکارین تا پنجے مولا کے خوف ای امید اساں کہ رات جو نند ضرور کندان چھو جو سنت خلاف آئے تے نند نہ کرے صحیح رات عبادت کرے انے کے اسلام کون تو جے تو صحیح رات عبادت کیو اللہ کون تو جے تو سجو دین دا مسجد میں بیٹھا رہیا کو مسئلہ کو ہر حقدار کے حق دیو اللہ جو حق ہے دنیا عبادت کی ونے محمد رسول اللہ جو حق ہے دنیا اطاعت کی ونے تہاں جو حق ہے تہاں جے اکھن جو حق ہے ہتھن جو حق ہے گھر وارن جو حق ہے بچن جو حق ہے دوستن جو حق ہے ملن وارن جو حق ہے ہر ایک جو حق ادا کرے ملی اللہ وٹ قرآن میں اللہ مریم علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام جو ذکر بیان کیا قرآن میں تو جو پڑھن جو ہیر زمانوں کو نہیں بابا ہیر میسج جو دور ہے موبائل جو دور ہے کہ پیکے چھاپیاں سجو دین سجی رات وٹھو گالا ان قرآن کے یا کتاب کے پڑھے کے جو آہے کے وٹائیں صحیح میں کوئی پڑھن دا جو خبر پوندی مریم علیہ السلام اللہ دی بانی بغیر مرس جے اللہ ان کے پٹ دنو پریشان آمائی ان پریشانی جی عالم نے باہر جنیوں کو نے جنن جا جے دیئے جنتا تک مانگی گھران نکلی ہوئی اللہ جدو کسی میں پانسی نہیں ہوئی جبا کسی یعنی جنگو جنگو نو کے کہنا جو کسی عربی میں اللہ جدو کسی دے لیا کھا دیجئے یا لیتنی مت قبل هذا وکنت نسیا منسیا کاش جکر اج کان پہنی مول چنگی ہویس مجھو موت اچی ونیا مانو مکے وسارے شدین ہا انہیں جیرے کان مول چنگی ہوس مرسب کون ہے بار بچھن وارو آہے آن جو دنیا مکان پچھن دی آن دنیا کے جواب کرو دی جیس انہیں کان بہترو تو مول چنگی ہوس مریم اللہ فرمایا مریم گھبران معصوم بارو تھی چکو ہے ان کے دسی پنجو اکھیوں تھدیوں کر دس تنجے سامو جو کو چشموں پانی جو مباہے چھے جو انہما پانی پی کھجور تنجے سامو تازہ مو رکھیان ان کھجورن کے کھا ہاں ہکڑو کم کروں تو کے گوٹھی بار کھنی میں تو خالی ہکری گال کے جاں پو آؤں جانا گوٹھوارا جانے میں باہر جانے انی نظرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا صرف تو ایہو جو جاں تمو رحمان اللہ خاموشی جو روزو رکھو آئے آؤں نگا لائیں جس مگر کہیں غلطیں بھلنا ماں تو بار لو کھنی ون مانو تو دے ایندا ملی ویندا تو کھاں سوال اب کندا تو کھاں جواب اب گھرندا پر گزر آؤں رب تو کے جاندو تو تُو صرف ہی ہو جا جا دا بھئی مکھے جی خاموشی جو روزو آئے آؤں کھاں گا رہی اللہ جی گار کے قبول کندے گھر دیے جی جی گھر پہنچیا ہے پاڑے وارا بیٹا سر ملی آیا یا ہارون ما کان ابو کمرا سوئی و ما کان تم کے بغیا فشارتی نہیں قالو کیف نکلم من کان فی المہد سمیا قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا اے ہارون جی بھین تنجو پی بھی ڈاڈو سٹھو تنجی ماں بھی ڈاڈی چنگی ہوئی تو کھایا سا کے امید کان ہوئی اللہ جے در میں رہن واری اللہ جے در جی خدمت کھن واری تو ماں سا کے یا امید کتئی کان ہوئی تو تُو بغیر مرسجے تو کے اولاد تھی بابا برائی تا ہر کوئی انسان کرے تو خطا کار ہے پر جے کرے نہ کوئی چنگی جگہ تے کو مولوی کا خطا کرے تے کو مانو آنگلوں کھندانی کھڑن جو حق آئے چھو ہی اوہ مانو آج کو مانو کے برائن کا روکے تو بینتے اتنی تنبیہ تے لب ہنتے چھالا تھی جائے تنقید تدا ہی ممبر رسول تے بھی ہی کرے جے تو ہی بھی خرابا ہی بھی خرابا ہی بھی خرابا آئیں خود جے کرے کرے بے تو تب وہ ظاہری گھر تو جے تنقید گھنی تھی دی تب مریم علیہ السلام اللہ جے گھر میں صفائی کروا رہی تب گھر کو ٹھان جنگ آلی آئے بیات پہیں جگہ تے پر جس تنجو پیب کے لو چمو ہو تنجی ماں بچنگی تنجو خاندہ لڑو سٹھو فاشارتی لئی اللہ فرمائے تو ندرے عیسیٰ علیہ السلام نے اشاروں کے آئیں قالو کیف نکلم من کان فی المہد سبیا گوٹھوارا چون لگا او مریم علیہ السلام ہی ندڑو بارو بنٹنڈیاں جو ایک اگدیاں جو جے کوائے جو کو پنگے میں لڈن وارو اچھاگا لائیں دو تو آن پان صفائی پیش کر ہی معصوم کری صفائی پیش کر دو عمومی لحاظاں بار گا لائیں دو کنے نبا کنے گا لائیں دو آ آستیاتے سال کا پو اما چوندو ابا چوندو پانی چوندو تو سوب توتلی زبان میں انیا ہنے جی زبان میں سمجھ میں کانی دیا ہے پر تو جڑو چنڈو نگری گانا سکھاری ہے کچھ اللہ جو خوف کر وہ معصوم جڑے پنجی زبان میں گانا شروع کندو آئے تو پوری بالے کے باہر وٹھینو ہی جڑے اب آئے گانے تو بجا بگلوں وجائی نہیں دوا بابو جو پٹ گانو پہ گائے تو بے حیا ان کے سکھار کو آیت سکھار کا دعا سکھار ان کے کا چنگی گال سکھار اتھن دی ایڑی لولی دی جو وہ بیٹو گائیں دی وہ تو بیٹو گائیں نہ سجی عمر روئے دا بیٹا اللہ جو مو گال ہاں جی توفیق دی نہیں ہاں اوہے کم اللہ ان کا چورائے پیو جے کے ہن ڈھنچائی ہمیں جا حامل ہیں قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا چڑھ گو اللہ جو بان ہوا عیسیٰ علیہ السلام اعلان کرو کہ رب جو پٹ ہے معاذ اللہ یا خود خدا کیا ہے نہ سب کھاں پہلی انہ کھاں توحید جو اعلان جو کرائے ہاں بان ہے پکن مارو ہے ہاں اللہ جے سامو عبادت کرن مارو ہے ہاں ہاں رب جو بان ہوا اللہ کتاب نے اوتھم نبی بنائے ہوئے اوصانی بالصلاه والزکات ما دمت حیا رب نصیحت کیا جیسی تائی جی روایا نماز پڑھندو رہا زکات دیندو رہا وبرم بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا اللہ نصیحت کیا تے پنی ماں سان سونو سلوک اختیار کیا اللہ مکھے سنگ دلی بدبخت ناہے بنایو سمجھو گل اللہ تعالیٰ کے جے کے گالیوں اہمیت واریوں ہوئیوں سب کھاں پہری بیان کرائیں تو توحید جو انہیں کھاں پو جیند جیسی تائیں جی روئے ہاں نماز پڑھن دو رہاں نماز چھڑنی نہ ہے مجھے جیسی تائیں جی روئے ہاں زکاة دین دو رہاں مالک حکم کے وقت ہوں وَبَرْنَمْ بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا اما سا سن سلوک اختیار کروا پیت ہوئی ہی کون دے خبر تو کڑو سلوک دے خبر آئے کو چنگو ابا تو جو ماں پی سا کڑو سلوک ہے نوکر تو سمجھی دے باقی پی تو سمجھی او چنا اندھا مراج رے سٹھ جو پوتو بٹے بکریوں نے بابا ہاں رو جھنگ میں چاہو یہ پوڑو شل تھے نہ پوچھنا ہے میں ہوں باگیر چاہی نوان تو نہیں میں ہوں تچار نہ محلہ تو پیان بیو کیر گاہ نہیں ہو پوڑو مسکین سے کہا رہے میں ہوں چاہ رہے تو ہی تنجھو پی آبا تجھے مردی ہاں میں ہوں چاہ رہی تھے جکو چاہ رہی تو اٹھا تک جیسے راضے اور رانو نہیں پر یاد رکھا تو خاتوار اولاد کر ہوں چاہ رہی اور جیڑی کرنی تیڑی بھرنی جو رو کردار ہوں ادا کرن تو مجھے اولاد مسائی ہوں کنو نبا اج جیکر تو ماں پیے جو قدر نہ ہے کہو تو ان کے پنج متا وزن سمجھو ہے ٹھیک ہے وقت ہر کنے گزری ویو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ مسجد حرم میں بیٹھو ہے بیت اللہ میں کعبۃ اللہ میں ٹیک لگائے بیٹھو ایکڑو مانو پنج بڑڑی ماں کے خدا جانے کتھاں کھنی آیا ہے سفر طواف جو کرائے طواف کرائے جڑے ختم کے چن لگو عبداللہ تو ڈٹھو تو کیڑی تکلیف میں علی کتھاں کا سفر کرے آیو ہاں پنجی ماں کے منہ طواف بھی کرایو ہے عمرو بھی کرایو وتھم اما جو حق ادا کرے چھ جو عبداللہ کھلی جو اللہ جا بانا تو حق دی گال جو کرے تو پیدا پیو تھے تجھی ماں ساہ پہ کھیا ایک ساہ کھنڈے برابر تو حق ادا نہ ہے کہ تو کرو حق ادا کرنے ماں جو وَوَصَيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ انسان کے نصیحت کے مت پنجے ماں پی سا سن سلوک اختیار کر او ماں جے تکلیف در تکلیف میں تو کے کھیو بس سال تو کے پورو کھیر پیا جے چون اپ جو دی تو پنجی ماں کا پچھوائے تے کیڑی تکلیف میں نہ تو کے کھیو ہوندو آؤں تو جانا تو جو مکھا ودی کبھی جانو کون دائی بس حالت انجی خدمت کی توکے صاف بھی کہی جے صاف نہ کرے ہا تے پی تک بھی کون وجیا انے مزد پی سان پی جی ضرور ہے اللہ دے رسول فرمایو ہی تجھے جنت جو دروازہ ہے چاہے ٹوڑی چاہے بحال کری او پی ہے تے پی رات ہج قریب تجھے لا کمایو جی ہاں جے کمزور تھو تو جوان تھی جڑے تو کمزور ہوئے ان پوری محنت تو تے لگائے چلی او ہاتھ سے ہو پڑو تھیندو وے تو جوان تھیندو وے تو صفا جوان تھیو صفا جھور تھیو ہاں تو چیندو تو یار جھور ماں پھاتھایوں پوڑے ماں پھاتھایوں او ماں پیوا تے حالانکہ تو یہ حالت کیڑی پر تو ماں پھاتھا کون تو ہر طرح سے تو یہ خدمت کیا نوجوان ونے پے پنی ماں سان گد ماں پوڑی ہو جیس ابا ہی چاہے بدھائیں ایک دفعہ بدفعہ چو دفعہ جو جونی پچھو تو کاؤڑ جی پچھو بار بار تک بدھائیو جی با ننڈے مکھانا تو ستر دفعہ پوچھن دے مو تو دے کاؤڑ کا نکھے ننڈے بار ہوں دوان بابا ہی چاہے تو تمہاں کلو خوشی نہ پوچھنا ہے پھر مجھے پٹر اترو قابل سے گال آئے پہ کہ تو تو مجھے متھو کھائی چاہے ہوں دوان زمانے میں مو تو دے کاؤڑ کا نکھے اج بدفعہ پوچھن دے تو سبا شریف میں ہوئی لا تقل لهما اف ولا تنهرما قران تو جن کے اف من تے جان کے جھنک من دے جان اف جن کے گل اخبار روز دے پی کے وچ پٹ مارے چلے اج ماں کے دھی مارے چلے اللہ جو خیر کرے اف تے دی پرے جی گل اے تے ماگی جان کا اٹھا ماری پنے ماں پی کے اللہ مکھے تو کے سب سبنی کے اساں جو اولاد کے صالح کرے نیک کرے قال علی مجھے موضوع تے تا اللہ تبارک و تعالی وٹ نماز دی کیڑی حیثیت آ ہے کیڑی اہمیت آ ہے جو ننڈلے عیسی علیہ السلام کے جکی زبان دنی ان میں ایہو بدھائیں تے مکھے رب حکم راج جسی تائیں جیرو ہا نماز دی زکات دیندو رہا ایں یاد رکھ جو ایں قیامت دے دی سب کھاں پہری حساب دے عمل میں نماز دے بارے اول ما جو حاصل عبد جو عمل قیامت دی صلات جی بانے کھاں جے کر سوال تھیندو عملن میں سب کھاں پہری نماز جو اگر نماز درست آئے تو بیا عمل قبول تھا نماز میں خرابی آ تو بیا عمل قبول نہ کہا ہوئی این سب کھاں پہری دیکھ کر اللہ ذلیل کندو کیا میں جو نہیں ہے تو بے نماز دیکھے کندو یہ لفظ ذلیل ہے جاؤں قرآن ماں ثابت کندو یوم یکشفن صاف یدون سجود فلا یستطیعون خاشیتن ابصار تراکم ذلہ وقد کانوا یدعون سجود وهم سالمون فرمائے جنی پنیے کے کھولیو ویندو تمام انسانن کے سجدے لا سجو ویندو پر کیترا مانو سجدو نہ کرے سکندا یدعون السجود اللہ فرمائے تو سجدے لا سجا ویندا ابا ہتے سجو ویندو نا حی علی الصلاہ حی علی الفلاح اچ نماز رے اچ کامیابی دے مجھے تاں جے ذہن میں چھائندو آ ایمانداری کا بدایو اے وچارو مولی صاحب آیو پاڑے والا سی پنی انہ کے دیندا ہوں کوئی انہ جو کما بانگ دین پان جو من جا موجی ہوں من میں پیو تو ویندا سو نہ پیو تو نہ ویندا سو پان کے بلا گھرا کے زوری تو کون کر سو نماز دلا اساں جی مرضی ہے مرضی ہے مالک ہوں ون رات جا رانا ہوں ونو تے تلے بھی ٹھیکا نہ ونو تلے بھی ٹھیکا کے وٹھڑ والو ان دیے جے سجن میں ہن دیے جے سجن میں زمین آسمان جو فرق تھی و املی لہم ان قیدی متین جی انسان کے مو دھر دنیا مجھے تدبیر وری مضبوط آئے ہی زمان ہوں دھر جو آئے جی تو کے مو چھڑے جنو آئے جیے وری ویٹو حل رستو تو گے دکھا رہے ہو تم تو مجھے کسکے مجھے رستے کے چھدے کرے بیو کو رستو اختیار کروا بھلے کر نتیجو بھوگی دے پر ہتے تو کہ مو تھوڑی مولت دنیا ہے یاد رکھ کیا مجھے کا مولت کانو ہوں دی فرمائیں طاقت رکھی سکنا کیر اوہے نبھاگا انسان جن اللہ جی عبادت دنیا میں کان کئی اوہے بدبخت انسان اوہے مانو ہدا جن اللہ جی عبادت جے کو نماز کھاں پرے رہو قرآن گواہ ہے فلا یستدی طاقت کو نہ سکنا بجیم کو نہ سکنا کلا ونیم کو نہ سکنا يقول الانسان يومئذ اين المفر كلا لا وزن الى ربك يومئذ المستقر جي ان دي انسان چاندو بھجي پنجي جان چنايا خبردار تو کي بھجن جي جگہ پناه جي جگہ نه ملندي گھر ڪڏا وڃا هلا وڃ بھج اتي کي جگہ پر بھجن جي کا پناه جي جگہ ٿئي نہ دریا ہے نہ سمندر ہے نہ ونا ہے نہ ٹنا ہے نہ جبل ہے نہ گھر ہے نہ گھاٹ ہے میدانی میدان میدانی میدان نہ تجھے چاچے جو گھر نہ تجھے نانی جو گھر نہ تجھے مائٹ جو گھر نہ تجھے سیاست مدان جو گھر نہ تجھے مرشد جو گھر نہ بے کہ جو درا ہاں مکے بجا تو ونجو تھی ون کرامی دے بج کلا لا وذر الى ربک یوم المستقر اعلان کئی خبردار تو کے پناہ جی جگہ تو کے بھجن جی جگہ کان ملدی اج تجھی واپسی تجھی رہائش رب دے آہے او بھی دنیا جی طاقت تو کیا گیا نہیں دی اچھے تھاؤں ذمہ دار ہے سو کے سجدو کنو آہے ہاں چھو نہ پیو کرے اللہ جل جلالہ فرمایا تے بے نمازیت انہاں دی اللہ کو عذاب داخل کندو عذاب کیڑو تھیندو ان دی چین جے کیا ہے کاٹھی وانگر سخت تھی ویندی نبڑی نہ سکندو دنیا میں تو نبڑت کہیں کان ہے دنیا میں تو منا برپیا ملا تو مچھوں وٹے ہمرا جو کو جدو منہ جڑو تو کو آ ہی کو نہ ہاں اشارے سان منا جبلی مکان اڈامی ہیندو ارے بٹکا توڑ چھا آیا تو تو پنج پان کے سمجھو چھا اے تی رہ جی جا بڑا وڈا قبر مری ویا بڑا وڈا دلاور مری ویا او چا تو ہلو قبرستان علی دکھا با او فلانو مانو ہو پر یقین کیو تے کیر نالے اٹھن والو کونے قبروں کریپن کھڈا تھی ون ایو معاملہ تو سامو سام تھن والا پر رب کے ناراض کی ناراضگی جو سبب یو ہے جو تو اللہ دی عبادت کھا پنجو پان کے بچایو نتیجو چھانے کو فرمائیں چیلن دی سکتا ہے ہاں لچک آئے سن سجدو کرے تکیے کرے پریشانا کرنو دس کی مولت واری زمانے میں کو نہیں ہیتے حساب کتاب زمانے میں ہی اللہ جو رسول فرمایا تو نے کہ سجدو کرنو آئے جی ہی سجدو کندو تاؤں رکو کیا منا سجدو کیا اندھو پیو ہندو پوری کائنات جے سامو یا نشانیاں پہری پہ نمازی خاشیت النبصار ترقم ذل وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون فرمائے اکھ تے جندیوں دی ذلت ہی خواری نے دے متھا مسلط ہوندی تحقیق نے کا پہری سجدے لا سجا ویندا ہوا اوتے بالکل صحیح سلامت ہویا اللہ قرآن میں فرمایو سورت کلم تھی ان ٹو سپارو فرمائے اوہے مانو اتو اج دے اوندھا پیان پوری کائنات دے سامو 50,000 سال جو ہکڑو ڈی ہوندو اللہ ان کے ذلت میں داخل کندو بے نمازی کے فرمائے دی اوہے مانو اتو دنیا میں صحیح سلامت ہوا پر مجھے در کھاں پرے ہوا انہاں در در آباد کیو اوتا کن دے کھٹو ہن ٹوڑے چھڈے ویو وڈیریو تاک میں وڈیریو بھاگے کم ابائی بوہار تے جا ہی دلو دلو تو بھرے جا یاری پان تو وٹھے جا ہی چاہاں تو وٹھے جا تو آہین ہے میں خوش نہ ہاں تو کہ خدا نصیبی دھکا کیا تو وہ دھکن میں رہن وارو ہی تو کہ تو بد نصیبی تجھے مقدر میں آئے پر یا تو پان خرید گیا یا تو خود پہلے لا ذلت خرید گیا ہے ہی تھی دنیا دی فرمائیں ذلت نتے مسلط ہوں دی اکھیوں نہ جو جتے بھجن دی ہوں دی ہائے ملے ہاں مطالے چھاتے ہیں وَمَنْ آرَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَالنَّاشُرُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ تَتْلَى آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى فرمائیں جہب مجھے ذکر کھا موہ موڑیو جہب مجھے یاد کھا موہ موڑیو جے کہ نماز ان کھا پرے رہا معیشت تاں جی تنگ کندس قیامت جن ان کے اندھو کرے اٹھاریو ویندو ونا شو یوم القیامت اعما قران میں فرمائے تے قیامت جن ان بے نمازی کے مجھے ذکر کھا پرے رہن والے کے اندھو کرے اٹھاریندس چا چندو لما شرتنی اعما وقد كنت بصیرا اے مولا کریم دنیا میں تو مجھا دید ہویا، دنیا میں تو مجھو نور ہویو، دنیا میں تو مجھے اکھیں جی روشنی ہوئی، دنیا میں ہر شے مجھے سامو ہوئی، اولاد بھی سامو ہویو، بار بچہ بھی سامو ہویا، گھر وارا بھی سامو ہویا، زمینوں بھی مجھے سامو، کاروبار مجھے سامو، بازاروں مجھے سامو، ملا خراب ماشاءاللہ میل تھیندا ہوا، اللہ اٹھ اٹھ دی تیاریوں کندو تو ہاں ڈھگن جو میل آہے ادا خبر پئی دا جس اج کو آئے تو چاو پڑسی سبنی کے ماریو ونے اے کوکری کئی ڈٹھا سو اندھا تھی ویا خدا تو اکھیں سان ڈٹھو یہ ہی کوکان کے اندھے کرن والا قدرت وارے ان کے پان کے دنیا میں اندھو کیو اج اندھا تا کے ملدا بے زبانن سان ظلم کیو تو پنجے شوق سو رکھی کر شوق پورا اے شوق انیا کے پورا تھیندے ان جو جڑے حساب تو کھا مالک وٹھندو چھا ان جانور جو حساب نہ وٹھندو تا گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایک عورت ونے بھی پنجے رستے ماں اے عورت بھی کیڑی بازاری دے کے سمجھو تھا نا کنی عورت کھو ماں پانی کڑی پیتی دتھے تے بھرساں ایکڑو کتو آہے وہ مٹی جو چٹے اونے دے کرے ہن چھا کیو پر جو موضوع دیکھو پاتل اس پیر میں وہ لاتھیں وہ بھرے کتے کے دنے کتے کے خوب پانی پیائی خالق کائنات نے جے عمل جے کرے نہ کہ جنت میں داخل کھا دے کرے جی مخلوق تے رحم حالانکہ کتو کی خبر اس نے کہ پلیت ہے کتو جے کرے گھر میں ہو جے تے فرشتہ رحمت جان تھا جان پر ہن عورت دے دل میں ہن کتے دے لا اکڑی مخلوق لا رحمت جی ویو ان کے پانی پیاری ہن خالق کائنات کے ہن عورت تے رحمت جی ویو کیتے تجھے نہ عمل دے کرے مو تجھا سب گناہ معاف کر کے جنت میں داخل کی تو چا تو سمجھی تے اللہ دے مخلوق نے ظلم کر تو بچی ویندے مالک کا بچ مالک کا اللہ پناہ میں رکھے انہاں شوقن لما شرطنی آما وقد کنت بصیرا اے مجھا رب تو مکے اندھو کرے اتھاریو دنیا اندھو کرے اتھاریو دنیا میں تو مجھا دید ہویا دنیا میں در سے مجھے نظر یہ سامو ہی قال کذالک تتایاتنا فنسیتها وکذالک اليوم تنسا اے بانہ توٹ مجھو آئے تو آئیو توٹ مجھو نشانیو آئیو وہ آئے تو آئیو آئے تو سمجھو تھا اب ان قرآن میں آئے تو ان اسی کو مولی صاحب پڑھ دو ہر ایک کی قبر میں مولی گلی ویندو آ جا بلے یہ گال بس جگہ پرے رہوں جے کر ونجو پے تے ہاں با ہر مانو قبر میں پہنجو نا مولی صاحب گلی ویندو اے تو سا پہنجو کون ویندو تنجو پٹ واپس ایندو تنجی تجھے گھر والا واپس ایندا تے مولوی کے لاچار پر تو سا گلی ویندو عقل دھار کچھ مان پے میں اچ کچھ پنجو پان کے ہوش میں رکھ اللہ جا بانا ہی زندگی برف وانگ وجری پئی ہی زندگی جو کچھ دی ہی گزری وا سبحان کو نہیں دئی اتار سدا ملائی دان دی ہے کیڑو بابا جمع وارو دی پرت دے دسی پرایو رسموں اندھا کیا تو اکھن تے پردا چڑھی ویا ایں وڈا سی مو جڑا مو جڑا چا بلکہ کڑے ہندو ہے تے وڈے کمرے جڑا کے کمرہ کھایا ہن کے کن دا وڈا کٹین پیا با چھا ہے چوں 50 سال جو تھی ویا خوشی میں اللہ جا بانا جے تو جی عمر 70 ہے تو تجو سال کھٹو یا ودھیو بابا جے کرے کرے شخص جی عمر 70 سال اللہ لکھی ہے ہان جو 50 جو تھو ان خوشی میں کیک کٹیو عمر ودھس ہا ہتا گا ودھس ہتا گا گھٹ پلس مائنس دے کر کندو تے ہمرا تھی ویو ہتا گا 50 سال جو پر ہن جی عمر ماں 70 ماں 50 نکری ویو یو سال نکری ویس ہن تا پان فیصلو کیو تاں دے کھیسے میں 1000 جو نوٹ ہو جے ان ماں من کھلیا ہو جے 1000 جا ان ماں 100 کری پوے تے 900 تھایا 1100 تھیا 1100 تھیا پتو جی من گوٹھارن کے مٹھی مٹھائی کھرائیندے نا یار خوش تھی ویو مجھے 100 جو نوٹ کری پیو ہر کو چند حیدرآباد کے گدو میں چنڈے کے چل جا तोखे जेकॾहिं अलाह जे रसूल जो फरमान सचो आहे त यहूद नसारा जे पोयां विख जे पोयां विख तव्हां खणंदो, ॾिसी हुन जूं हालतूं कांग जेको आहे हरणी ते कई मोर जी मोर वांगुरु हला, ख़बर पई त मोर वाल जा संदी भरणी विसरां टिपली हलंदी आहे। इंसान जेको तोखे अलाह जो रसूल चयो आहे उन ते अमल कर, इन में कामयाबी थिए, यकीन कर। लिमा शर्तनी आमा वक़द कुंत बसीरा قال كذلك تاياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى اي مجا بنا توٽ مجو ايتو ايو توٽ مجو نشانيو ايو پر تو مکھے وساري چليو 60 سال عمر دني مئي 70 دني مئي 100 سال دني مئي جواني دني مئي مال دنو مئي دولت دنو مئي هر شي مون تو کي دني ڪيتي مون تو تي مهرباني ڪيو ڪيترا مون تو تي ٿورا گيا यार जेकॾहिं थोरनि खे ॾिसूं त हलूं कंहिं अस्पताल में, हलूं कंहिं मरीज़ सां मिलूं, हलो हुन शख़्स जंहिंजूं टंगू न आहिनि, हली मिलो हुन शख़्स जंहिंजी अखि न आहे, हुन सां मिलो जंहिंजा हथ न आहिनि, जेको गुर्दनि जी बीमारी में वरितो पियो आहे, जेको जिगर जी बीमारी में वरितो पियो आहे, जेको दिलि जी बीमारी में वरितो पियो आहे, किरोड़ूं लुटाइण खां पोइ बि सिहत कान थी मिले, अलाह जा बाना तूं क़दुरु कर। मूंखे विसारे छॾी पे निमक हराम मुझो खाधई मुझो पीतई पर वरी शुक्रिया वरी पंहिंजे दरनि ते कई या तुंहिंजी कहिड़ी मूंसां या कहिड़ी तो मूंसां वफ़ादारी कई थी वियो अथई। दुनिया में अंधो थिए, दुनिया में सॼो हुए पर सॼे न हुजे बि तूं अंधो हुए। वकदाल कल यौम तुंसा उजड़ी करणी तेड़ी भरणी जीअं तो मूंखे विसारियो आउं बि जहन्नम में दाख़िल करे तोखे विसारे छॾींदुसि। अलाह बेनमाज़ी खे छा थो चए? अलाह जे ज़िक्र खां परे रहण वारे खे छा थो चए? तो मुंहिंजो ज़िक्र कोन कयो, तो मूंखे यादि कोन कयो हेॾी वॾी दुनिया में। हा हा नतीजो तोखे ॾियां थो, जीअं तो मूंसां कयो तोसां इहो थो कयां। मकदा लिखियल जो मतुनि सां जे तो मूंखे विसारियो तोखे विसारियो तो मुंहिंजो बानू हुए कोन हलंदो। बुख बि लॻी आहे तव्हांखे, लॻे थो त सुबुह खां वेठा आहियो। आख़िरी आहे त तर्जुमो कंदुसि, पंहिंजी जॻह वठंदुसि। घणा चवंदा न अदा की मुला रुगो असांखे डप ॾींदा आहिनि, असां त डप कोन था ॾियूं। क़ुरान पढ़ त तोखे ख़बर पए जन्नत बि आहे कंहिं जो न आहे। जन्नत जूं नेमतूं वॾियूं आहिनि पर जन्नत मिलंदी अमल सां, जन्नत मिलंदी अमल सां। हाणे हींअर तव्हांजे साम्हूं ज़मीन हर को पोखे वेठो, घणनि पोख करे छॾी, पर हाणे को चंडो हारी थिए चए यार अञा बि वाइदो 15 ॾींहं खां पोइ आऊं कणिक लॻाईंदो त पोइ खणंदो छा? बाबा तो वटि ज़मीन खाली हुई, तो हर शइ मौजूदु हुई, बाबा दुनिया भले वञे पोइ पिया ॾिसूं, पोइ ॾिसंदो रहंदे न। अमल तोमें टको कोन्हे, तूं चवंदो त मुला डप था अचनि, तोखे डप न ॾियूं त भला छा कयूं तोखे? अञा तोखे आसो वेठो सूरत मुदस्सिर 29 पारो। ए मुसलमान पढ़ी ॾिस क़ुरान खे, मर्द हुजे चाहे औरतूं हुजनि, जीअं मुंहिंजा भाइर मुसलमान काहली सुस्त, अहिड़ी तरह मुंहिंजूं मायूं भेनरूं बि निमाज़नि में सुस्त। हिन उहे वरी असांखां चुस्त, उहे त मूंखां तव्हां वधीक सुस्त आहिनि। हुन वटि बहानो लॻो पियो आहे, ॿार कपिड़ो पली था कनि, फुर्सत मिले कान थी, पर ख़ुदा पियो ख़ैर कर, उहो पाड़े में शादी पुलिस 8 जी केॾियूं तयारियूं आहिनि। मुड़ुसु वीचारे जो हाल कोन्हे, हीअ बि शइ खपे, हीअ बि खपे, हींअर त टीवी जो ज़मानो आहे दा। रब रहम करे बसि, जहन्नम जी सज़ा छो पई मिले? अड़े खाइण जे लाइ तव्हांखे पू पियो मिले, पू समझो था न, جے لا تاں کے کھان جے لا تاں کے تھور پیو ملے ان شجرت زقوم طعام النسیم کل مہل یغلی فی البطون کا غلی الحمیم کی زقوم جو ون کھادو دو گناہگارن جو جے پگھرل ٹامو ہو جے یغلی فی البطون کا غلی الحمیم کی پیٹ میں یہ بڑکلو جے کا گرم سے بڑکے جے کا دیگ بڑکندی آئے جے کا دیگری بات بڑکندی آئے جے یہ پیٹ میں ونجن کھابو بڑکن اس خبر تھا چند اللہ نبی زک انکا انت العزیز الکریم چکھڑے دنیا میں تو وڈو تو نازک ہوئے دنیا میں تو وڈو تو وڈو وڈو سمجھو تھا انکا انت العزیز الکریم دنیا میں تو وڈو نازک نرم ہوئے دنیا میں تو وڈی عزت وارو ہوئے اے دی عزت وارو ہتھ گڑ کا پوری ہی برو مالو کے تیار کے کھتے نمی بارے بارے باسیں بات جلے لے الہ تہا مانو ڈٹھا ہوں گا کہ مسکین غریب گتے پورس نو آس کا دری کھڑن دو رومارے صاحب پکن دو لے کے کھتے دنو یہ تبھی دی قبر میں قبر پھون دی ہی ارکھنی مسلمان گتے دی کہ انسان کے بابی نا الہ بٹھا سو بدھا سو حشر بٹھو سو رب دے پناہ یاد رکھو فنظر کے پکانا آکے پتل مجرمین قرآن اللہ جدو مجرم جی پچھاری کن گنہگار جی پچھاری کن ہے نالائق جی پچھاری کن ہے پچھاری ہمیشہ نیک جی تو وعاقبت للمتقین کی مکھان ڈگن والن جی پچھاری تو انہ جی پچھاری ہے تو یہ حالت جسی جنتی چنا یارو یہ خبر ہے تاں تاں ہیڑو بے تاں نیڑی خواری لگی پی آئے کھائن ببرو تو پائن ببرو رہن ببرو چھو جو قیامت میں اللہ فرمائے تو جہنم کا ودی کبھی کا بترین جگہ آہی کا یہ حدیث میں جو دیکھو بے جنتی جہنم پان میں اٹھی پیا جنتی جہنم پان میں اٹھی پیوں جہنم دیجے تو تو خبر ہے مجھے اندر ودا ودا مانو ہوں دا ودا تکبر کنوارا مغرور مانو فیل متکبرون ودا ودا مانو تکبر کنوارا مانو دولت مند مانو مجھے اندر ہوں دا تو اٹھ شائن جنت جو تو مجھے اندر تو مسکین یتیم غریب ہوں گا مجھے اندر جے کے ہوں دا مسکین یتیم اوے مانو جن کے سلام کرن تاں کے پسند کون ہوندا یار ہن کے سلام کرے پانے کے ملن دو چا ہن کے سلام کرن دو چا تے پیاری دو اے نا غریب تے اکبرن دی کانے ہوئی تے اللہ تعالی بنی کی جو جو تاں جو فیصلو کیا جہنم گئی تے تو مجھے سزا ہی تجھے ذریعے پنج اوے نافرمان بان کے سزا دینس جنت کے فرمائی تو مجھے رحمت آہی تجھے ذریعے پنجے بالن تے رحمت منا جہنم بھی قرار کیو تو مجھے اندر کو جڑا جڑا کو نہ ہاں صحیح ہے اللہ اڑن کا مکھے تو کے پناہ میں رکھے اسا کے مسکینن میں رکھے اللہ جو سوسا سے اخر تائیں دعا گھن لگ رہا اے مجا رب ہوں دنیا میں مالدار کی ونجن کون تو چاہیا او دولت مند کھنا تو چاہیا مجھے تا جو سجو دی فکرت ہائڑے گھوڑا چڑے نے حلال ہو جے حرام ہو جے پنجو ہو جے پرایو ہو جے پر پیسو ہو جے وہ جیڑو ہو جے اللہ جا بنا عزت وارو پیسو کما ذلت وارے پیسے کا اللہ مکھے تواں کے پناہ میں رکھ اور چھو یہ جو تواں جنتی پوچھندا قالو لم نک من المصلین پہری تاں کرا کیڑی کندا اجرے پوچھندو تے تواں کے سزا چھوپی ملے پہری تاں کیڑی کندا لم نک من المصلین سن مادین ہویا سو اساں نمازن کھاں پرے مسجد کھاں پرے رب جے تر کھاں پرے ہویا سو اساں اللہ دی عبادت کھاں نہ کئی ولم نک نطعم المسکین اوندے سوں اساں مسکینن کے کھادو کون کھرایو وکنا نخوض مع الخائنین اساں بکواس سن اساں گڈ بکواس کندا ہوا سو مانا او کہ ابو ذمہ داری سان اسی سبو نخوض دی معنی عربی میں سندھی میں چنا بک بک کرن بیکار کم میں بک بک ہو جے تماش ہو جے بھوگ ہو جے کھل ہو جے یہ اتے ہمرا سب کا پہری پہنچندو یہ جی زندگی گزرندی رہی تہاں جو موت بچی ہو آخری آسرو بند تھی وئی متا نے آسرے نہیں فما تنفم شفاعت شافین اللہ فرمائے تو کہ سفارش جی سفارش نہ کے کم نہیں دی قرآن کلیئر تھی چلو جو مانو کے تراجو سے باہر جا کر بیٹھا سائیں چلائیں تی بدھ وما تنفعهم شفاعة الشافعين کہیں سفارش جی سفارش تو کے فائدو نہ دی دی منا قبولی کو نہ کنس بے نمازی لا سفارش آہی نہ جے کرے کہ کئی باہے کسی سفارش قبول کنی تنجھے بارے مت مجھا بھائی رو زندگی گزرے پئی تابیداری میں گزرے نا فرمانی پئی گزرے یا انتظار کہیں جو کان کن دی نہ مجھو نہ تمہاں جو پوچھو نہ ساں زندگی اللہ جلال قربان کیوں قل ان صلاتي ونسكي ومحيا ومماد لله رب العالمين جو تو مجھے نماز مجھے قربانی مجھے مرن جیان اللہ رب العالمین لہن گرجے تو دنیا جا خفا دندا ضرور ہے یہ ضرور کجن نا دنیا داری چھڑے دی بھی دنیا کے منا کمان جلا حق لا جلا محنت کر پر جکو اللہ ایں رسول اساں تے شے مقرر کیو ہیں ایں خصوص نماز دی بڑی تاکید ہے ان نماز دی ہر وقت اساں کے تاکید ہن گرجے پنج وقت جماعت سان ادا کرن گرجے پر جیکر کہ مجبوری میں جماعت رہجی تھی ونے پر نماز کے وقت سان ادا کر نہ تن جو نتیجو خراب نہ کرندو اللہ مکھے تماں کے سان سبنی کے صحیح معنی میں قران سنت تے عمل کرن توفیق عطا فرمائے و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین جزاکم اللہ حسن جزا ہی عملنا عبد